बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों का इल्म रखता है, बेशक वो सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानता है।